الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء والوفاء له التحية والصلاة بعد آج رانا فریاد ہے حق تعالی جل مجده الکریم اس مجرم خطا کار دے ہر خطا معاف فرماوے نفس و شیطان دے ہر شرطوں کامل نجات اور پناہ بخشے یوم سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے حوالے دے نال اس دا عنوان ہے حضرت صدیق کی حضرت فاروق کو آخری نصیحت حضرت صدیق کی حضرت فاروق کو آخری نصیحت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس وقت دنیا فانی تو رحلت کرنا لے سن اس وقت آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واسطے ایک نصیحت لکھی سی کیونکہ آپ کے بعد فاروق اعظم نو خلیفہ بنایا گیا یعنی آپ نے بنایا سی تو آپ نے اپنے جانشین حاکم وقت نو جاندی واری نصیحت فرمائی جس کے اندر سیدنا فاروق اعظم نے اپنے پاک محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی امت دے نال دوستی دا حق ادا کر دیتا ہے کہ جاندی واری انہوں نے اس امت دی کمال درجے دی خیر خواہی سوچیے او کلمات طیبات او الفاظ مبارکہ سنو گے تو دل دے اندر تھاڈے وی حب صدیق اکبر دا جذبہ پیدا ہوئے کیونکہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان جبلت القلوب علی حب من احسن الیہا اللہ تعالی نے دلان دی فطرت بنائی ہے کہ جڑا انہاں نال نیکی کرے او اس نال پیار کر دے نے تے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جاندی واری ایڈی وڈی نیکی اس امت نال کیتی ہے کہ جا جس دی مثال نہیں ملے گی، جس دی مثال نہیں ملے گی۔ ایویں نہیں، حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صدیق دے بارے اس وقت ایک کلمات ادا فرمائے جس وقت مرتدین دین تو مرتد ہونے والے معاذ اللہ انہاں دے نال قتال اور جہاد واسطے سیدنا صدیق اکبر نے کمر کسی، گھوڑے تو بیٹھے تلوار اٹھائی تو پورے، تو مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے بارگاہ صدیق اکبر دے اندر انہاں لفظاں نال عرض کیتی، الی این یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول دے خلیفے کدھر جا رہے ہو؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پاک علی اس وقت عرض پہ کر دے نے، جس وقت آپ اپنے گھوڑے تے سوار ہو کے تے ذل قصہ چوی میل مدینہ شریف تو ایک تھان سی، اتھے جہاد واسطے خود صدیق اکبر تر پانی، تو حضرت علی مشکل کشا نے عرض کی تھی گھوڑے دی لگام پھڑ کے، الی این یا خلیفۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ دے رسول دے خلیفے کتھے جا رہے ہو؟ اقول لک ما قال لک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یوم احد دن میں تانوں او کچھ آکھاں گا جو سرکار نے فرمایا سی، اس ہر سیفہ کا ولا تفجعنا بنفس کا ولا ان اسبنا بکا لا یکون للاسلام بعد کا نظام ابدا۔ عرض کیتی جناب میں تہاڈے واسطے او کلمے ادا کراں گا اج جڑے تساں رسول کریم واسطے جنگ احد تے ادا کیتے سن، کہ تساں اوتھے رسول اللہ دی بارگاہ وچ عرض کیتی سی کہ یا رسول اللہ جے تانوں کچھ ہویا تے دین دا نظام ختم ہو جانا، تے علی پاک نے فرمایا میں تانوں اج اوہی لفظ آکھنا وا، اے ابو بکر جو تانوں کچھ ہو گیا تے نبی دے دین اسلام دا نظام درہم برہم ہو جانا ہے، اس واسطے اساڈے ہوندے آ تانوں جان دی لوڑ نہیں، تسی مدینے چ رہو اسائے قربانیاں دینے آ۔ توجہ نال بولو سبحان اللہ۔ میں راتی ایک اعلان بھی کر چھوڑا، 3:30 گھنٹے لودراں دے علاقے وچ آزادی اور غلامی دے موضوع تے ایک نواں خطاب کیتا ہے، نواں نکور، تے انشاءاللہ وان قریب تھے کس ٹاون گیاں وہ بھی حاصل کریا جی، تے ہن پھر میں سفر کر کے تواڈے تو فارغ ہو کے بڑی دور جانا، غور نال سمجھنا حضرت مولا علی جو یہ الفاظ ادا پر فرماندے نے جان دے سن کہ صدیق اکبر امت مصطفیٰ دا کڈا محسن ہے، جہلاں دیاں گلاں چ نہیں جانا، یہ 80 جلداں والی کتاب تاریخ دمشق دے وچوں یہ روایت پڑھی ہے میں کہ مولا علی نے اس لیے آپ نو عرض کیتی سی، اے شہر سیفہ کا ولا تفجعنا بنفس کا، تلوار اپنی چھپاؤ سانو اپنی جان دے نال دکھ نہ پہنچاؤ فواللہ لائن اسبنا بکا اللہ دی قسم ہے جے تانوں کچھ ہویا سانو مصیبت اپڑی تے پھر اسلام دا تواڈے بعد نظام نہیں چلنا اور اندازہ لگاؤ علی مشکل کشا جنہ دے بارے ایک کلمات ادا فرما رہے ہیں اے اونا نہ خوشامد کی تھی نہ غلط بیانی کی تھی علی مشکل کشا نو کیڑی لوڑے کسے دے خوشامد کرن اونا خوشامد نہیں فرمائی جو حق اور حقیقت سی او بیان فرمایا ہے تو ہن اندازہ لگانا بھئی اے آپ دی نصیحت امت مسلمان تے کدا احسان ہے جڑی جاندیاں حضرت فاروق نو کیتی اے تاریخ دمشق دے اندر بھی نصیحت موجود ہو تے میرے ہاتھ وچ کتاب الجلیس الصالح الکافی والانیس الناصح الشافی امام قاضی ابو الفرج معافا بن زکریا نہروانی الجریری دی جلد نمبر چوتھی ہے آپ چوتھی صدی دے محدث نے یعنی آج تو ہزار سال پرانی کتاب ہے یہ تو آڈے اس علاقے اچھ کسے کول بھی نہیں ہونی اللہ سونے نے مہربانی نال میں یہ نہیں آکھنا ہوں دا میں نو بھئی فلانی ہے کتب خانے کی کتاب پہ یہ ویکھ لو آپ پہ جڑی گال کرنی ہے ساڈے گھر دا سودا ہونا ہے ہاں جی دستی شاہ گھر دا سودا اللہ دی مہربانی نال ہن نال نال میں عربی دی عبارت پڑھاں گا نال نال ان دی تشریح کردا جاواں گا اور نصیحت پوری سنا چھوڑاں گا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال نیڑے گئے سرکار نے کاتب بلائے وصیت لکھوائی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہذا عہد ابی بکر الصدیق عند آخر عہده بالدنیا خارجا منها و اول عہده بالآخرة داخلا فيها فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے عہد ابو بکر صدیق دا دنیا تو جان دی واری تے آخرت دے وچ داخل ہون دی واری جب ابو بکر دنیا تو جا رہا ہو آخرت وال جا رہا ہے آخرت تک داخل ہو رہا ہے تو دنیا تو نکل رہا ہو اوہ پہلے ابو بکر احد پاکر دا ہو ہے تو یؤمن الکافر و یتق الفاجر و یصدق الکاذب اے او جڑا ہے اس بھی کے اکبر لکھوا رہے ہیں اے او وقت ہے جس وقت دے اندر کافر بھی ایمان لے آندا ہے بدکار بھی پرہیزگار بن جاندا ہے تو اس لے مردے ویلے او بھی توبہ کی تھی کھڑاؤندا ہے وہ یس کے کل کالے گو اس ویلے جھوٹا بھی سچ بولدا ہے انی استخلفت من بعدی عمر ابن الخطاب فإن قصد وعدل فذلك ظني بي وإن جارا وبدل فالخير أردت ولا أعلم الغيب وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جواب فرمان دے نے بے شک اپنے بعد خلیفہ بڑا ہے عمر بن خطاب ان کا صدا اگر صحیح چلیا و عدالت انصاف کیتا فذالک ظنی بی میرا اندے تے ایہو ہی گمان ہے کہ انہیں اینے کرنا ہے و ان جارا اگر انہیں ظلم کیتا زیادتی کیتی و بدالات ہٹ گیا رات انصاف نہ کیتا ظلم کرے گا فل خیر آرتو ولا آلم الغیبا میں تے خیر دائی ارادہ کیتا وے غیب میں نہیں جاندا توازو پہ فرما دنے آجزی پہ فرما دنے میں تے خیر دائی ارادہ کر کے تے انو بڑا چلے آوان صدق جاوان سونا صدیق جو فرما دا وسیعلم اللذی نظلم ایم القلب انقلب ان قریب ظالمانو پتا لگ جاوے گا کہ کس راہ پینے پہ کدرے نہ جانا ہوئی سن کے جاوان اندازہ لگا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جان دیواری اے وصیت پہ لکھ دینے نصیحت پہ فرما دینے لوکانو پہ دس دینے میں عمر نو خلیفہ بنائے میں عمر دے بارے اے ارادہ رکھیا وے انصاف کرے گا امت نبی دی خیر کرے گا صدقے صدقے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ واسر کے جاواں اینے نبی پاک سرکار دے بڑے حاکم جنانو اپنے پاک حبیب دی امت دی خیر دی ہر وقت فکر پئی ہے آخری ویڑا جان داوے اس ویلے وی صدیق نی خیر پیا سوچ داوے صدقے جاواں خدا دے بندیا اے عشق نبی دی دولت سی جنے سارے سبق سدھے پڑھا دتے سن کلندر اقبال فرماندا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی توجہ نال بول سبحان اللہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو ایک کلمات طیبات لکھائے اے لکھاون تو بعد توجہ فرما حضرت سیدنا صدیق اکبر نے بندہ بھیجیا جاؤ عمر بن خطاب نو بلا لیا ہو حضرت عمر بارگاہ دے اندر حاضر ہوئے جدو حاضر ہوئے نے آپ فرما دلے یا عمرو ابغضا کا مبغض و احبا کا محب کوئی بغض رکھن والے تیرے نال بغض رکھن گے کوئی حب والے تیرے نال حب رکھن گے واقعہ دا مئی یبغض الخیر و یحب الشر اے ہم پرانی ریت پرانی گل لے کے ہم لوگ شر نال محبت کردے نے خیر نال بغض رکھدے نے شر نال محبت رکھدے نے کی مطلب برائی نال پھیڑے کما نال پھیڑیاں دے نال پیار لوگی ورتدے نے چنگیا تو دور ہوندے نے لوکاں دی عجیب فطرت پرانی ریت فرمایا لگی ہوندی ہے کی مطلب حضرت فاروق اعظم دے بارے سنے صدیق اکبر نے دسیا اے عمر جڑا تیرے نال بغض رکھے گا او بھیڑی نسل دا ہوے گا جڑا تیرے نال پیار کرے گا او چنگا ہوے گا توجہ نال بول سبحان اللہ فرمایا قال فلا حاجت لی فیہا حضرت عمر جواب دیندے نہیں قبلہ مینو تے کوئی لوڑ نہیں شر دی آپ نے فرمایا تینو کوئی لوڑ نہیں شر برائی دی مگر برائی جڑی ہے او تیرے اونو لوڑ کی مطلب اوہی گل پویں پیندی ہے بندیاں دے تیرے ورگے بندے تے ہمیشہ شر تو دور ہی رہندے نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اگے فرمایا قدر ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و صاحب تو ہو ورائے تو اثراتا ہو انفسنا علی نفسہ حتی ان قلنا لن ہو دے آلے اہلے ہی فضل ما یعتینا من ہو فرمایا عمر میں رسول کریم سرکار دے نال لیا ہوں میں حضور سرکار نو ویکھیا وے حضور سانو اپنی ذات دے اوتے ان ترجیح دیندے سن سانو انج اگے رکھدے سن سجو کچھ ہونا ہے ساڈے کول لے آونا ہے اسا کئی وارا اپنا بچیا نبی پاک دے گھر بھیجنا وے اس گل تے توجہ ہوے ذرا کھول کے سمجھانا حضرت صدیق اکبر نے فرمایا میں جس پاک رسول نال رہا ہوں وہ اپنی امت نو اپنی امت نو رعایا نو ان پسند کر دے سن تے ان اگے رکھ دے سن ان ترجیح دے دے سن انہ دا ساڈا خیال حضور نے بہتا رکھنا ہوئی اپنے گھر والیاں دی نسبت سرکار نے ساڈے کول کھان پین جو شے ہونی ساڈے کول لے آنی سانو پہلا کھوانے ساڈی خدمت پہلا کرنی ہے جو ساڈے کول بچ جانا میں کئی وارا پھر نبی پاک دے گھر لے جانا میں کی مطلب حضرت صدیق نے دسیا بادشاہ دا حق کے بنداوے پہلو عوام نو کھواوے بچدا گھر لے جاوے پیا تیرے سامنے نمونہ میں مدینے دے تاجدار دا پیا پیش کروں سونا سبق اے پڑھا گیا ہی او بچیا کھچیا قوم دا گھر کھاویں اے نہیں قوم بھکھی مرے دے تو سارا کچھ گھر رکھی بیٹھا ہوے توجہ نہیں فرمائی ذرا جیندیا بول سبحان اللہ او میں انا نا ایک نبی نے اللہ دی بارگاہ وچ دعا کیتی اللہ کو مینو اکھ چا دے میں وی تیری کو مخلوق ویکھ لواں اکھاں کھلیاں اگے کھڑا سی ککڑ او ہن جتھے بھوے ککڑ ویکھیا تے اکھاں ہو گئیاں بند تے جتھے بھوے گل ہوے کھوتے دی تے آکھے میرے ککڑ جڈا ہوندا ہے گل ہوے مجھ دی تو آکھے ککڑ انگو ہوندی اور سجنا تو انگریزی ککڑ ویکھے نہیں تینو کی پتا محمدی شیر کی ہوگا اے انگریزی ککڑا دے اتے ہی تو کھلوتا ہے جدو سبا کی سامنے انگریزی ککڑا دے ہو کی پتا کہ حاکم کیا ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام و تسلیم بادشاہ بڑے دو دو دن کھانا نہیں تھن کھاندے کسے پوچھا حضور خیر ہے فرمایا اے بھوکا آپ نو رکھنا وا تاکہ پتہ لگے غریباں دی بھوک دا توجہ نہیں فرمائی جو حاکم راج کے کھاوے غریباں دا کی پتہ کس حالت پے نے آپ نو بھوک پے گئی اندر جدوں وٹ پھڑے گا پتہ لگے گا باقیاں نال وی تے ایویں ہی بندا جویں میرے نال کا بندا ہے تے پھر اگلیاں دا خیال رکھے گا حضرت سیدنا صدیق اکبر ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ سنے صدیق اکبر نے فرمایا حتی ان کنا لنہدی علی اہلہ فلما یاتینا بہی اسا کئی وار حضور سرکار دے گھر دے اندر او ہدیہ بھیجنا ہوں جڑا ساڈے کول بچ جاندا سی نبی پاک ساڈے کول لے اوندے سن اسا بچاندے سن حبیب خدا دے گھر دے اندر پھر کھایا جاندا سی توجہ نال بول سبحان اللہ اے ایمان نال دس اے تال اے سبق کتھوں ملے کتھوں ملے سبق اے سبق تے ملنا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ اگے چل ورائے تو نہیں مر صاحب تنی فَإِنَّ مَتَّبَعْتُ آثَرَ مَنْ كَانَ قَبْلِي حضرت صدیق فرما دے نے عمر پھر تو میرے نال رہا ہوئے میرا سنگی بنیا میں ویکھیا ہی میں اپنے پاک محبوب دے پیچھے ہی چلیا وہاں. کی مطلب جے میں رب دا حبیب کردہ سی میں بھی اوویں کردہ رہا وہاں. اللہ دے حبیب جے بچیا گھر لے جاندے سن کئی وارا تو میں بھی کئی وارا ایویں کردہ رہا وہاں. میں قوم دا مال گھر کھوایا نہیں گھر نہیں رکھیا قوم نو بھکھا نہیں ماریا صدقے جاواں واللہ ما نمتو فحلم حلمتو فرمایا اللہ دی قسم میں انہ ستا نہیں کہ میں نو خواب آ گئی ہوئے. بلے بلے بلے سنو خواب او سڑے ہوندہ ہے بندے نو جسڑے کوک نیند ہوئے. صدیق اکبر فرمان دینے میں جدوں دا بادشاہ بنیا میں انج دی نیندر نہیں ستا جے دیچ میں نو خواب پئی ہوئے. کی مطلب چنتیاری نیندر کردا رہا ہاں ادھا جاگیا ادھا ستا ہاں جے سون جوگا کسے ویلے وقت ملے تے نبی دی امت دی فکر وچ بے قرار ہی رہا ہاں. ہائے ہائے اللہ اللہ اللہ اللہ بول بول سبحان اللہ. اے رات پوے تے بے دردان یارا نیند پیاری رات پوے تے او بے دردان اے نیند پیاری آوے درد مندان یاد سجدی اس تے آیا جگاوے. کلندر لاہوری فرماندا ہے ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ. کلندر لاہوری فرماندا ہے اتار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی اتار ہو رومی ہو غزالی ہو کے راضی کچھ ہاتھ نہیں آتا کل دے حال نے سکولی طبقہ ہلکا ہویا پھردا ہے ووٹاں دی خاطر حاکم حاکم حاکم بنن دی خاطر اے بیمان سون آستے عیاشیاں کرنا آستے حاکم بڑھنا چاندے نے تاں کر کے رپیہ چوکھا لاندے نے انہاں نو پتا جو لئی وہ حاکم سون واسطے لئی حاکم جدو سنے قوم دیا رات نو نیندراں اڈ جاندیا لے جدو حاکم جاگ دائے قوم سکھ دی نیندر سو جاندی آئی. رجین دیا بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آلا انہا انگریزی چویانو کی پتا حکومت کے میں کری دیئے انہا حکومت دا جڑا طالب ہوئے انہا حکومت دینی حرام ہے حکومت دا حق دا ہی بندا ہی جڑا طالب نہ ہوئے جڑا طالب اپنی خاطر ہوئے نہ پیسہ اس واسطے نہ لاوے قسم خدا دی کر کے آلا تاسی کہ اکبر نے فرمایا جدو حاکم بنے آپ نے فرمایا یارو نہ میں کدی راتی حکومت دا خیال کیتا ہے سی نہ دن نو خیال کیتا سی میں تے حکومت تا لئیے نبی دی امت بچ جاوے. ہاں توجہ نال بول سبحان اللہ واللہ ما نمتو فحلمتو اللہ دی قسم ہے میں انج ستا ہی نہیں جو مینوں خواب آئی ساڑھے چار سال حکومت دا دور اس دور فرمایا میں اینا نہیں ستا چنتے چی ستا وہاں آنکھ لگن لگی پھر جا گیا یا رب کو فریاد کردا رہا یا امت دی نگرانی کردا رہا بل بل واہ واہ واہ ذرا جیندے ہیں بول سبحان اللہ سلطان فرماندا رے رات کی رتی یارانی میں سوچتا تھا بھئی یار پچھو سلطان فرماندا ہے راتی رتی نیند نہیں آندی دن نو حیران رہنے ہاں تے اگے فرماندا ہے وا نصیب انہاں دے باہو جنہ ملیا پیر جیلانی راتی جاگن دے پیر جیلانی نو پیر جیلانی دے ملن دا پتہ جوڑ کیے ہن پتہ لگا انہاں دسیا وے ان دی درد والی زندگی اودوں ہی ملدی ہے جدوں پیر جیلانی ورگا کوئی پیر مل جاوے اے درد دی دولت درد دی فکر دی دولت اونا چہر نہیں مل دی جنہ چہر کوئی کامل درد والا بندہ فقیر نگاہ نہ فرماوے قسم خدا دی کر کے اللہ تا کلندر لاہوری فرما دے اگر کوئی شعیب آئے میسر اگر کوئی شبانی سے کلیمی دو قدم ہے سبحان اللہ توجہ نال سبحان اللہ ولا شبہ تو فتوہم تو فرمایا صدیق اکبر نے فرمایا میں کبھی شک شبہ نہیں کیتا وہمت نہیں پیا کی مطلب ہمیشہ اپنے رب دے دین دے بارے اپنے رب دے بارے کامل یقین چریا کیونکہ رب دے آزاد بندے کبھی شک نہیں پیندے قسم خدا دی کر کے اللہ جنوں اپنے دین دے بارے ہاں جی جنوں رب سونے دے بارے ہاں جی شک شبے پین اپنے دین دے بارے پین ایمان دی کمزوری ہوندی ہے کامل یقین ایمان والا اپنے دین دے بارے کبھی شک شبے اج نہیں پھسدا ساڈا کلندر اقبال فرماؤندا ہے سن تحریر حاضر کے گرفتار بے یقینی لانت جب آ جاوے دل دے اندر بندیاں دے قسم خدا دی امت تباہ ہو جاندی ہے. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا جو کملی والے دس گئے شریعت دے گئے میں ماسا بھی شک وہم وچ کدی پیا نہیں. اگے سن اگے سن آپ فرماندے نے وائی نیلا حلا طریقی ما سگتو, فرمایا میں اپنے راہ تے سیدھا وہاں کدی ٹیڑھا ہویا نہیں. اچھا ایتھے ایتھے ایک نقطہ سمجھاواں ذرا جیندے بول سبحان اللہ سمجھا چھوڑا. حضرت صدیق اکبر دا خطبہ پہلا, اے آخری ہے پہلا, بادشاہی سنبھالدے حضرت نے تقریر کر دیا فرمایا سی ان سکھ تو فکوے مولی اگر میں ٹیڑھا ہو جاواں مینوں سیدھا کر دیا جے کہ اگر رسول اللہ دے پیچھے چلا میرے پیچھے چلے آ جے اگر ٹیڑھا ہو جاواں مینوں سیدھا کر دیا جے. ہن اوتھوں کئیاں بے وقوفاں نوں وہم گزردا ہے خیال پیندا وے ایدا مطلب ہے صدیق ٹیڑھا ہونا یا ٹیڑھا ہو گیا تا کر کے فرماندا سی جے ٹیڑھا ہو جاواں تے میرے پیچھے نہ چلے آ جے. او جھلیا جے ٹیڑھا ہو گیا سی اج کیوں پیا فرماندا ہے میں کبھی ٹیڑھا نہیں ہو جا ہمیشہ اپنے راہ تے سیدھا ہی رہا وا. توجہ ہے توجہ نال بول سبحان اللہ. ہن مطلب کی ہے حضرت نے جڑی پہ آپ ٹیڑے ایک لمحہ بھی نہیں ہوئے قسم خدا دی کر کے آنا جن دے بارے پاک نبی سرور فرمایا ہوئے اقتدو باللذین من بعدی ابی بکر عمر رہو, فرمایا لوگو میرے امتیو میرے بعد آمن والے ابو بکر دے عمر دے پیچھے چلے آجے وجد جنہ دے پیچھے نبی چلن دا حکم فرماوے او پھر ٹیڑھا کیویں ہو جاوے. ہن سوال اے آپ نے پہلے دہاڑے کیوں فرمایا سی اگر میں ٹیڑھا ہو جاواں میرے پیچھے چلے آ جائے. حضرت صدیق اکبر مقام رسالت تے مقام صحابیت دا فرق دسنا چاہندے سن. ایک مقام نبی دی رسالت دا ہو جا جائے جڑا معصوم مقام ہے جتھے کوئی خطا دا امکان ہی نہیں. صدیق دسنا چاہندا سی رسول دا او مقام ہے اندے انہاں دی گل دے اگے کسے دی گل آوے تے نہ منیا جی. توجہ نہیں فرمائی. صرف حضرت صدیق اکبر مقام رسالت دی عظمت بیان کرنا چاہندے سن ورنہ یہ مطلب نہیں سی کہ آپ کیڑا ہونا سی. توجہ نہیں فرمائی. آخ سبحان اللہ. اج تے نام مراد ساڈی مونج کٹی لاتی ایمان دے اسا میں قران حدیث پیش کرنا کوئی نام مراد اپنے چاور چپٹ نو اگوں کڈ کھلوندا ہے کوئی آندا میرا رہبر آکھدا ہے کوئی آندا میرا لیڈر آکھدا ہے کوئی آندا میرا فلانا کتا بلا آکھدا ہے. لانتیا میں رسول دی گل کرنا تو کتا بلا اگے کدی پھرنا. برباد جو امت ہو گئی. امت امت ہوئے تو امت نو پتا ہوئے نبی کی ہوتا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر نبی دا صحابی عمر دا بیٹا آپ نے اپنے بیٹے دے اگے نبی پاک دی حدیث پیش کی تھی کسے مسئلے دے اوپر انہاں عرض کی تھی جی فلانا انج آکھدا ہے آپ نے فرمایا او بدتمیزا میں تینوں رسول دا فرمان سنایا تو فلانا گلے آندے چل آج تو بعد تیرے نال ساری زندگی گفتگو نہیں کرانگا. پر سکے پتر نال ساری زندگی بولنا چھڈ دیتا نبی دے صحابی نے. ایتھے کوئی اپنا لیڈر چکی آن دائی کوئی اپنا رہبر چکی آن دائی کوئی پیر ٹریکٹر چکی آن دائی مینوں سمجھ نہیں لگ دیئے نا کنے رسول بنا لے توجہ نہیں فرمائی. مینو پیا کہ چشتی ساڈا پیر ہے آتا ہے میں آخیا شرح دے مطابق گل ہے پیر دی گل پہ کرنا ہے شرح دے مطابق ہے آخر یار گل شرح دی تو ہو رہے تے پیر صاحب شرح دی اور گل ہے یہ ساڈا پیر صاحب ہے میں کہ مونج کٹھی چی پیر صاحب اور پاسے تے شرع اور پاسے تے پیر کا دا ہے توجہ نہیں فرمائی پیر کا دا ہے مڑ جے شرع اور پاسے تے پیر اور پاسے میں کہ سجنا کسے دا پیر اس لے کتے لڑاوندا ہے کوئی رچ پہ لڑاوندا ہے کوئی داڑھی پہ مناوندا ہے کوئی ٹی وی پہ چلاوندا ہے کوئی گھر پتہ کوئی رنا دے پردے کھچی پھردا ہے پردے کو نہیں رہن دتے ہاں جی تے میں کہ پتر اسا جے ایویں انہاں پیراں دے پیچھے ٹرنا شروع کر دئیے تے ساڈیاں تے پھر کروڑاں شریعتاں بن جان گیاں ہر پیر وکھری شریعت بنے گا میں کہ سجنا ساڈی شریعت تے اکوئی اسا ہر پیر نو شریعت پیچھے پھیرنے شریعت نو کسے پیر پیچھے نہیں پھیرنے توجہ نال بول سبحان اللہ اگے سن تعلم یا عمر ان للہ تعالی حقا فی اللیل لا یقبلہ فی النہار فحقا فی النہار لا یقبلہ فی اللیل عمر یقین کر جان لے اللہ دے کچھ حق ایسے نے جڑے رات نو ادا کرنے فرض نے انہاں نو رب اگر دن نو ادا کرے گا قبول نہیں فرماوے گا بلے بلے بلے بلے کچھ حق رب دے دن وچ نے او رب اس لے قبول نہیں فرماوے گا جدو رات نو ادا کرے گا کی مطلب رب دا ہر فرض ہر ایک وقت دے اوتے او وقت تو نہ کڈی وقت تو نہ جان دے وی نہیں رب قبول نہیں فرماوے گا توجہ نہیں فرمائی تے جے تھڈو فردی بندہ پی جاوے تے مڑ تھڈو پی جاوے سجنا یہ ساڈے پہلے پیر مصطفیٰ دے پہلے مرید دیاں گلاں نے ایویں تے آقا نہیں فرمایا فرمایا ابو بکر آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تائیں جنہ بندیاں میرے تے ایمان لے آندا انہاں سارے آندا اجر مینو ملے گا تو فرمایا میرے تو لے کے قیامت توڑی جنہ میرے تے ایمان لے آندا انہاں دا اجر تینو ملے گا سبحان اللہ توجہ نال بول سبحان اللہ صدقے جاواں خدا دے بندے آپاں تے فرض پی کے فرضاں دی تھاں تے نفل ادا کر چھڈنے ہیں فرض سارے واجب پی جانے فرض وی پی جانے فرض خدا دے ہیں حلال کمانا فرض نہ جھوٹ بولنا فرض کافراں دی مخالفت فرض یہود تو نفرت فرض کفر دی تعلیم تو دور رہنا فرد کفر دے نظام تو دور رہنا فرد سارے فرد پی کے تے ایک یارویں دا نفل ادا کر کے تے اکھی کھلے آنگا اس دے منن والے آن دی بیڑی کدی نا اڑی ایک اس دے منن والے آن دی بیڑی کدی نا اڑی میں کیا سبڑا میرے تو بھی سن میں آنا دین دے نا منن والے آن دی کفر دے پیچھے چلن والیاں دی رب دے فرض پیون والیاں دی بیڑی کدی نہ تری کوئی بان نال دسو مسلمانو اوئے ساڈی بیڑی ایتھے تری پئی ہے کہ ڈوبی پئی ہے جے ایویں تردیے نا جویں ہن تری کھڑیے تے ایندے نالو ڈوبی مڑ چنگی ایمان نال جے ایویں تردی ہوندی تے پر دیکھی پیا غوث دے منن والیاں دی بیڑی کدی نہ اڑی آو میں کہ بے چلے ہو جن نبی دے دین نال مٹھا لائی یہودا نصارا نال تعلق جوڑی غوث پاک ہو دی بیڑی اپنے ہتھی توپ دے Yeah! اگلی گل سن توجہ نال بول سبحان اللہ اگے آپ نے فرمایا وا انما ثقلت موازین من ثقلت موازین یوم القیامت بے اتباعہم الحق وحق للمیزان ان یثقل لا یکون فیہ الا الحق فرمایا عمر قیامت والے دن جنہ دے نام عمل بھارے ہون گے پلن گے تے وزن چوکھا ہوئے گا وہ انہاں دے ہون گے جڑے حق دے پیچھے چل دے ہون گے آئی قبلہ اللہ سونے دی مہربانی نال اے کوئی بارہ تقریرہ نہیں چشتی دے نال ایویں باہر جا کے تے ٹان ٹان کرنی سوکھی ہے جدوں میدان ادھر ویکھ جڑے بندے پہلوان لڑدے ہون نا تے جڑے باہر بننے تے کھلوتے ہون وہ پتہ کی آندے نے لت پھڑ پائی دوں نہ پائی دوں ابا پھڑ تاں تے نہ گوڈا رکھ تے او پیاندا ہوندا ہے جے توں ایتھے آ جاویں نا میرے والی تھان تے تینو تھبو ہاتھ لبنے کوئی نہیں ہے کڑے پاسے او قبلہ ایویں ٹاں ٹاں کرنی سوکھی پیڑے چاونا میدان وچ میدان وچ کوئی آوے میدان چاہے میں اگلے دن ملتان تقریر پہ کرا میں نو لکھی کسے چٹ انہیں آکھیا جی ایتھے مفتی شوکر سیالوی خانوال دا تو اس آکھیا بھی چشتی نا انگریزی تبلیغ آستے پڑھنی جائے میں چشتی نال مناظرہ کرنا اچھا میں نو پتا سی بھی او ملا ہون اندر ہویا پیا ہے او کیڑے جرمے چندر ہویا ہے او جی تقریر پہ کردہ سی سفیق کرے جی حق آکھن دے جرم وچ نہیں کیونکہ یہ گنگے نے جن اس لیے مولوی تنے پے نے سارے گنگے نے جڑا بولدا پھردا ہی باہر لگا پھردا اللہ دی دیر باد دا او گنگے اندر تنے پے نے جڑے آندے سن اے بے وقوف ہے پاگل ہے ایویں بولدا ہی رہندا میرے رب آکھیا منافقا ٹٹوا تو نہ بول آنکھے نو پاگل میں جنہ دے تو خلاف نہیں بولنا ہے میں اونا دے ہتھو تینو تنا مانگا اچھا اور میں جواب دیتا میں نو پتا جو دی میں کیا ہوئے گال سنو یہ شوکے نو آنکھو شوکے نو او شوکے او تو تے پیانا ہے میں مناظرہ کرنا ہے انگریزا نو تبلیغ کرنا اس تے انگریزی پڑھنی جائے دے او میں کیا ہوئے اترے او انگریزاں نے جنہاں نو انگریزی پڑھائی ہے اوناں تے تینو تیرے گھر دے وچ منبر رسول تے بہ کے درود نہیں پڑھن دتا تے تن دتا ہے تے خود انگریزاں نو تم مسلمان کرے گا نہ انگریز تینو آکھن گے ایتھے تبلیغ کر انگریزاں دے سکھے پڑھے تینو لتر پہ پھیر دے وے درود نہیں پڑھن پہ دین دیتے ہیں اتری دیو ادھر پیانا میں اتھے جا کے تبلیغ کرانگا خدا جب دین لیتا ہے عقل بھی چھین لیتا ہے جھلے آ پہلا نظام بڑا مدنی سرکار دا اتھے ملک تیرے دے اندر موت خود خسرے سات دن نچن سپیکر سات دن چلے تے سات میلاں تے سنیچے رب سونے دے پاک قرآن تے دین دی گل اتلے سپیکر چی نہ ہوئے تے او بھی دیر کہتا او سات دن ایمان نال میرے نال چلو آ یادگار پاکستان اگر اوتھے خسریاں دے سپیکر ہون بھی نہ لگے ہون میرا نک وڈ چلیا اوکھے تے 12 مہینے لگے رہندے خسری جنس خسریاں نوں اجازت دتی کھڑی توجہ نہیں فرمائی او بھی موت دے خوہ دی جس خوہ تے موت ملے قوم نوں او سات دن سپیکر چلے تے جتھے زندگی ملے میں مڑے میں دنی آندا مسلم سکولیاں دے اگلا پورا جدا دین نبی دا جھگڑا ساجا کیویں بھرا توجہ نال بول سبحان اللہ مسلم سکولیاں دے عدلاں تو را جدا مدین نبی دا جھگڑا ساڈا کیویں بھرا مسلم سکولیاں دے عدلاں تو را ابو اے ناں دا ڈیڈی امی اے ناں دی لے شکلائیں نہ دے خسرا کپڑے نہ دے رہ دی تائیں نہ دی دس دی انگریز دے گدا مسلم سکولیاں دے اصل تورا جدا غیرت دے نال غیرت ہیں خسرے نچن انہاں نو غیرت نال غیرت ہوندی غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے ہر بے حیائی سکھا دے اے کتنے بے حیا کدے تسی راتی ہوندے نا راتی جڑی میں تقریر کیتی ہے نا اللہ کرائی ہائے ہائے قسم خدا دی کر کے انا او گلا کڈائیاں سونے نے جیڑیاں کدی منہ وچوں نہیں سن نکلی ہاں جی آزادی تے غلامی یا منیندی پئی ہے نا پر تو منیچی نہیں ہے ہاں ڈانس کر رہا ہے خیر خسریاں دے یہ کام ہوندے نے خدرہ رہیے کام ہوگا سوڑا سوڑا یہ آزادی پہ منین دی گئی رکھنا دن 14 اگست دا یاد رکھنا قید آزم دی ایسے امانت میرے دوست دوست دا برباد رکھے جے میں برباد کی دی میں پھر راتی بولیا میں کہا بے ضمیرو محمد علی جناح دی امانت یاد پی رکھیں دی محمد مصطفیٰ دی پیرائیں چرول دی پھر دی لکھ لانت ہو جائے امانت رکھنا لے آتے محسن کائنات دی امانت قرآن حدیث او نالیا چرلدا پھردا کہدے آدم دی ایسی امانت رو او میرے دوستو صدا یاد رکھنا آباد رکھنا وا کر کے جا ٹھیکریاں محفوظ پیاں ہوندیاں موتی رلدے پھردے توجہ نہیں فرمائی پر سیاڑے آندے نے کھوتیاں نو کی پتہ گل کند کی ہوندا رہ جو کھوتے جائے اگے چل رہا توجہ نال سبحان اللہ حضرت نے دسیا کیا مت والے دن عملاں دا وزن ہونے سناؤ تے وزن بھاری ہو دا ہوے گا جن دے پاس حق دی پیروی ہوے گی حق دی او دس دے پے نے عمرہ وہ کسے شخص دے پیچھے نہ چلی، کسے تنظیم جماعت دوالے پاسے نہ جانی، حق ویکھی جو قیامت والے دن جدو تلنا ہی نا اس لیے حق جڑے پاسے ہوئے گا ان کا پلڑا ہمیشہ وزنی ہوئے گا. اگے فرمایا وَإِنَّمَا خَفَّتْ مَوَازِينُ مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِإِتِّبَاعِهِمُ الْبَاطِلَ وَحَقٌّ لِّمِيزَانٍ أَن يَخَفَّ لَا يَكُونُ فِيهِ إِلَّا الْبَاطِلُ. فرمایا عمر قیامت والے دن جنہ دے نام عمل ہولے ہو جان گے، عمل نامے ہولے ہو جان گے، وہ انہاں دے ہون گے جنہ باطل دے پیچھے چل رہی. اور فرمایا حق بن گئے اس پلڑے دا ہو جس پلڑے دے وچ باطل ہوئے وہ ہولائی پوے، حق بنتا ہے اس پلڑے دا جس پلڑے حق ہوئے ہمیشہ مزنی رہ جاوے. کی مطلب؟ حق دی ہمیشہ جیت. بول بول سبحان اللہ. حق تھوڑا ہوئے صدیق دسیا ہے انہیں چوکھا ہی رہنا ہے، پار چوکھا ہونا. اس گل دے وچوں حضرت صدیق اکبر نے ووٹاں دا رگڑا پٹیا، کیونکہ ووٹاں دے وچوں اے ویکھیا جاندا ہے چوکھے کیڑے پاسے نے، بھاویں کھچر ہی ہون، بھاویں پاؤڈری ہون، بھاویں کنجر ہون، بھاویں جہاز ہون، اے نہیں ویکھیا جاندا حق کیڑے پاسے دے. میرے پاک نبی فرمایا اج رات میری امت تولی گئی ہے، ایک پاسے صدیق اکبر نو رکھیا گیا وے، ایک پاسے دوسرے پلڑے وچ میری ساری امت نو رکھیا گیا وے. میرے صدیق دا پلہ بھاری ہو جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بول سبحان اللہ. اور سجنا ٹھیکریاں تے رس ووٹ دے پتھر چوکھے جن مرضی ہوں، اور پلہ قیمت تے ہمیشہ ہیرے دا ہی بھارا رہنا وے. تے لانت یورپ کی طرف آئیے، اے ووٹ نہ خدا کرائے نے. بولو بولو بولو. اے اللہ سونے بابے آدم نو پیدا فرمایا، پیدا فرمان تو پہلا اللہ نے فرشتیاں نو فرمایا میں خلیفہ بناون لگا اپنا، تے انہاں کی عرض کیتی سی؟ اللہ انہوں بناونا ہی جنہیں فساد کرنا ہے. اچھا ہوں توجہ رکھنا، فرشتے بہتے ایک پاسے نے، بہتے تے رب ایک پاسے وے. ہوں فرشتیاں نو سمجھ نہیں تھی اس گل دی جیڑی گل رب جاندا سی. رب نے فرمایا رب پہلے دھیان تو ووٹاں دے پٹ رگڑے دیتے نے کہ میں بہتیاں دی نہیں مننی، میں حق ویکھے. اچھا اچھا اتنے لکھے اپنا انداز ٹھیک کرو، یعنی یہ مطلب ہے حال ہے کوئی نرمی کیتی بیٹھا، سختی ہور کرا. ہاں کیوں؟ اس واسطے کہ میں سپرے پیا کرنا دے کیڑے مرنے نے. اللہ دی مہربانی نال امریکی سنڈیاں دا مرنا فقیر دی تقریر اچ کم ہے. ہاں یہ تقریر کی ہوندی؟ اللہ دی مہربانی نال میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی، میٹھے میٹھے سونے تیرے بول کملی والے کھو بولی جاندے منافقاں دے پول کملی انداز چھیکا سجنا جدو پانی آندا ہے چھگ جیڑی ہے نا وہ اتھا نکلن لگ پیندی ہے ہاں اے موتر دی چھگ آنگو یہودی ٹولا ٹاں ٹاں پٹاں پٹاں کرتا ہے میری تقریر دے اوپر میرے کول اللہ دی مہربانی نال انداز ہی ایسا چمن میں تلخ چمن ساڈا کلندر لاہور ہی فرماندا ہے او وی چنگے ٹھوکے لاندا سی آندا ہے پیا اقبال فرماندا چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر چمن میں تلخ نوائی میری گوارا کر کہ سحر بھی کہ سحر بھی کبھی کرتا ہے کار تریا کی سنو اوے میں تو لطیفے دی گل سناواں لطیفے دی اگلے دن میں بہاڑی شہر وچ بولا شہر بہاڑی تے پولیس بار بڑی کھڑی تے میں مڑ جے میں اللہ دی مہربان نال ٹرنا ہوندا اوویں ٹریا جویں ہن پیا ٹرنا تے جو ٹریا نا تے سپاہی پہ آکھے دوجے نوں سنا نیندر کھلی ائی اگے دھڑا نیندر کھلی پتر اوے میں نیندر ہی کھولن آیا واں اللہ دی مہربانی نال ترا توجہ نال بول سبحان اللہ میرے تو یہ توقع نہ رکھیا کرو کہ باطل واسطے چشتی نرم ہوے ہاں جی میں چابی نرم کرن دی سوچ پھیرو گے نا اے اوویں اور تیز ہو جاندا اور تیز ہو جاندا مہربانی نال حق سال ساڈی شان ہے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہماری باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہماری سو بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا تساں قوم دیا عزت رول چھڈیاں سانو بولن ہی نہیں دے بھائی مانو جس مسلمان دی تھی جنت دی حورانگوں لبدیاں نہیں سی لبیندی لانتیو آج نشان بنا کے تے نشان خود آپ پہ وکھان دے دے میری دا نشان فلانا ہے اینو ماری اتے رکھ کے کتے لانت اس ووٹ تے با لانت ووٹا سی نا رب ووٹ میں ایمان نال کہنا نہ رب ووٹ کرائے نہ آدم کرائے نہ ابراہیم کرائے نہ نوح کرائے نہ سیدنا موسیٰ کرائے نہ محمد عربی کرائے نہ صدیق کرائے نہ فاروق کرائے نہ عثمان کرائے نہ علی کرائے نہ حضرت حسین کرائے اے لانتی آ کے پاس ہو گئے نے ساڈا کلندر اقبال فرماندا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں مفکر پاکستان نے پہنج تا تا اقبال کا پاکستان بنائیں گے اقبال کا پاکستان اقبال کا تم یہود کا پاکستان بنانا چاہتے ہو اقبال کا پاکستان وہ ہے جس میں الیکشن نہیں قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے قتل حسین اصل میں مر گئے یزید ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ساڈا کلندر فرماؤں دا کلندر فرماؤں دا خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے خریدے نہ ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمہ کو ہے ننگ وہ بادشاہی اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جاؤ اگر ملک ہاتھ سجاتا جائے تو احکام حق سے نہ کر بے وفا. جیندیاں بول سبحان اللہ. باہر صورت توجہ فرما خدا دے بندے. اقبال بھی آندا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تحریب کے انڈے ہیں گندے. الیکشن ممبری کونسل صدارت گندے انڈے نے ہاں جی بنائے ہیں خوب آزادی نے پھندے. میاں نجار بھیچی لے گئے ساتھ نہایت تیز ہیں یورپ کے رندے. اقبال دسے یورپی رندے نے کی مطلب یہود و نصارہ کی وراثت ہے محمد مصطفیٰ کی نہیں ہے. ہم وارث کسی کھتری کے نہیں کسی سکھ کے نہیں کسی یہودی عیسائی کے وارث نہیں کسی بغیرت کے وارث نہیں. ہم مولا علی کے وارث ہیں ہم صدیق کے وارث ہیں. ذرا بول جیندے ہیں سبحان اللہ. اور قسم خدا دی عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے. اور مولوی ایک مرے مسیتا بند مولوی ایک مرے مسیت دہشت گردی ہو گئی فساد ہو گیا مدرسے بند کرو ہوئے ہر الیکشن دے اوتے ہزار بندے مردے نے کربلا دے شہید نے. اوے اگلے دن آ ایتھے لڑائی ہوئی ہے جمعہ والے دن آ کوٹ لاکھ پت سٹیشن دے اوتے ہوئی ہے ایک آدھے پیچھے ہوئی ہے تے پھر لاکھ لانا تے نبی لڑاون آیا توجہ نہیں فرمائی نبی لڑاون آیا. گجرالے چھ قتل ہوئے نے کیوں وہ جنگے ہو دے شہید ہوئے نے. حرام موت مرن سور مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود ان دا نام کوئی نہیں لگدا وہ کوئی دہشت گردی نہیں کوئی فساد نہیں تے دین واسطے کوئی ایک مر پے بس جی مدرسے بند کر دیو. معلوم ہویا انہاں کتیاں سوراں نو تیریاں لاشاں دا نہیں صرف دین دی دشمنی دی. ورنہ قسم خدا دی کر کے انا اختلاف کرا کرا کے امت لڑائی جاندے نے برباد کیتی جاندے نے امت مصطفیٰ نے. الیکشن اسلام میں الیکشن ماننا سوا لاکھ نبی کو قتل کرنا ہے. ووٹ دینا حرام ہے. سن جڑے بندے نے جا کے تے ووٹ دین گے جڑے لین گے انہاں جو اتے کفر دا نظام ہے اتے کیڑا حسن بصری بیٹھا یا مولا علی جڑا قرآن دا قانون ہے او کفر دے قانون چپ کر او کفر دے قانون ہے بیٹھے نے نظام یہودیت دے جڑا ایتھوں جاوے گا اوندے جا کے مومن بنے گا اوے ایتھوں جا کے او کفر دے امدادی بنن تو ووٹ دے کے انہاں دا امدادی بنے تو کفر دا امدادی ہے نبی دی شفاعت دی امید کیویں رکھی بیٹھا. میں چیلنج کرنا مینو ثابت کر کے دین الیکشن تے اس ویلے جائز نہیں جدو اسلام دی حکومت ہوے تے ہوے کفر دی تے پھر کتھوں جائے دے. کہتا ہوں وہی بات سمجھتا ہوں جسے حق صدیق اکبر جو پہ فرمان دے فرمایا حق دے پیچھے چلنی عمر حق والے پیچھے چل جس پلڑے چ صرف حق ہونا ہے باطل نہیں ہونا وہ پلڑا ہمیشہ وزنی رہنا ہے. ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ. اگے چل صدقے جاواں آپ فرما دے نے ان اول من احذرک نفسک و احذرک الناس. فرمایا عمر او پہلی شے جندے تو میں تینو ڈرانا وا بچی او دے دھوکھے چ نہ وی او تیرا اپنا نفس اے. ہائے توجہ نہیں فرمائی اپنا کی مطلب او بندہ جدوں وی مردا اے اپنے ہتھوں مردا اے قسم خدا دی کر کے بندہ کچھ دے ہتھوں نہیں مردا بندہ برباد ہوندا اے اپنے ہتھوں. اللہ دے فقیر شیر ربانی وانگو جنا آپ دے بات چاکت دے بھی نا تو پھر کسے دے اتھوں برباد نہیں ہوں دے. اللہ پڑھو پڑھا مردا باج فقیر او کسے نہیں ماریا ماریا باج فقیر او کسے نہیں ماریا بہو ایو چور اندر دا سبحان اللہ پاک صدیق نے فرمایا ہو پہلو میں تینو اپنے آپ اپنے نفس تو تیرے نفس تو تینو ڈرانا وا اندر تو بچ جانی کدھر اندر دھوکھے چ نہ آوی یہ ہوئی بندے نو یہ ہوئی کافر پیا کرتا ہے یہ ہوئی منافق پیا کرتا ہے یہ ہوئی عزتوں کے سودے پیا کرتا ہے یہ ہوئی یہودیت دا حامی بنا ہے یہ ہوئی انہاں نو باہر لیا ہے یہ ہوئی نفس ہے قسم خدا دی جڑا کتے وانگو زندگی بندے دے کول بسر کراندا ہے یہ ہوئی قتل کراندا ہے یہ ہوئی چوریاں کراندا ہے یہ ہوئی ڈاکے مراندا ہے یہ ہوئی پیو مراندا ہے یہ ہوئی بھیڑا مراندا ہے یہ ہوئی بدکاریاں کراندا ہے ہر جرم یہ ہوئی نفس کراندا ہے جن جس مرد خدا دے نے ایک اینو جنت پائی آئی سارے زمانے نو نت پا بیٹھ اگے فرمایا تینوں میں ڈرانا وا لوکاں تو کی مطلب لوکاں دا خیال رکھی تینوں گمراہ تینوں پیچھے اپنے نہ چلا لے لوکاں دے پیچھے نہ چلی محمد پاک دی شریعت دے پیچھے چلی فَإِنَّهُمْ قَدْ تَمَحَتْ تَبْصَارُهُمْ وَانْتَفَجَتْ أَجْوَافُهُمْ لوکاں دا خیال رکھی انہاں دے ڈھڈ پھلے پے نہیں ڈھڈ پھلے پے نے یہ دنیا پرست بنے پے دنیا پرستاں دا خیال رکھی انہاں دے پیچھے نہ چلی وَإِنَّهُمْ لَحَيَّلَ عَنْ ذَلَّةٍ تَكُونُ ہاں جی لگسیاں ہونیاں نہیں اے ہوئی بندے لگسیاں کراؤن گے فَإِنْ يَكُنْ تَكُونَ تُونَ بَنِي انہاں دے ہتھ وچ استعمال ہون والا فَإِنَّهُمْ لَيَذَالُ خَائِفِينَ لَكَ فَرِقِينَ مِنْ كَمَا خِفْتَ مِنَ اللَّهِ وَفَرِقْتَ فرمایا یاد رکھ انہاں تیرے سارے تیرے تو ڈردے رہن گے جنہ چر تُو اپنے رب تو ڈردا رہے گا حاکم ہے وہی جڑا رب تو ڈرے دنیا اندر تو ڈرے گی ہاں دنیا موڑا پہ ڈرنا سجنا تے جڑا رب تو نہ ڈرے آپ بھی نہ ڈرے تے لوکاں نوں اپنے آپ تو ڈراوے مہنج کر دینا میں انگریزی باندر ہوں میرا خیال رکھا دے میں میرے پاس اتنی فوج ہے میرے پاس اتنی پولیس ہے میں وہ لوگ نہیں ڈرتے وہ آدھے تو حوصلہ کر ساڈے ہاتھی دے چار توجہ نہیں فرمائی انہوں مڑ اپنی حفاظت آستے دو ارب ٹائی ٹائی ارب خرچہ کرنا پہندا ہے سیکیورٹی ہے یہ میری ہاں جی امریکہ تو کتے وکھرے آون گے حاکم نو بچاون واسطے ہاں جی ایک کتے نو بچاون واسطے کئی کتے کٹھے کرنے پیندے نے بس قسم خدا دی عمر دا کوئی باڈی گارڈ نہیں سی عمر رب تو ڈردا سی رب سونا ساری مخلوق نو عمر تو ڈراؤندا سی توجہ نال سبحان اللہ ترا جیندیاں بول سبحان اللہ امریکی کتے کسن نہیں بچا سکتے قسم خدا دی کر کے اللہ بچاون والا رب رحمان ہی تے مارن والا بھی رب رحمان ہے ہاں جی انگریزی سکول دے سبق لانتی جہالتاں دے پڑھے انہاں نوں کی پتہ علم کی ہوندا ہے حقیقت کی ہوندی مینوں ایک پیاکھے مینوں پیا ایک آکھے چٹھی گلی کدے مول چشتیا تو سکول نہیں پڑھیا تو مڑا عالم کیویں بنیا میں مڑ جواب دیتا دے نا میں کہوں اے سوال ہے میں یہ جے میں کوئی بندہ آکھے یار تو گٹر وچ گیا نہیں تے ناتا کیویں میں اوے اوتری جن سے اچھا بھی گٹر وچ غسل ہوندا ہے او جھلیا جے گٹر وچ غسل نہیں ہوندا تے سکول وچ علم نہیں ہوندا ہاں علم ہوندا تے بندے دے پتر والے کام ہوندے علم دا کم ہے انہیں کھچ لینا ہوتا بندے نو علم کتھوں مل لئی فقیرم از تو خام ہر چخام ساڑا کلندر لاہوری بارگاہ رسالت چرد کردے فقیرم از تو خام ہر چخام دل کو شب برج کام مرا درد حکیم درد سرداد کہ من پر برد فیض نگاہ فَهَذِهِ وَصِيَّتِي وَأَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ فرمایا عمر اے میری تیرے واسطے وصیت ہے میں تینو سلام آکھنا تے رب دی بارگاہ چ چلیا او گلیاں او روندی آلے جد روندی سادا یار گیا او گلیاں اے روندی آلے آپ غمان دا مارے اسی سانو وی نال مار گیا اینیا تھاپے چٹھیاں لکھ دیتی ہیں جے کو میں مول خریدیا بیٹھا تو آٹا میں ہون سفر کرنا ہے کال پھر بولنا ہے 300 کلومیٹر سفر کرنا ہے اگو پھر میں 500 کلومیٹر پھر کر کے اگلے دن پھر بولنا ہے جنہیں انہاں چٹھیاں دا جواب لینا ہوئے میرے کول اوتھے مسجد تے آ جاوے اللہ سونے دی مہربانی نال گھر پورا کر کے بھیجاں گا آ دعا کرو اللہ رب العالمین سونا سونے صدیق دے صدقے ہر مومن مسلمان تے کرم فرما بالخصوص ساڈے جناب برادر محمد نذیر صاحب تے مولانا نور محمد صاحب تے دوست احباب جنہاں اس محفل بجایا رب آباد تے شاد رکھے اللہم صلی علی سیدنا محمد مالی میرے خیال دے ایک شیر سلام دا جپنا تے اس تو بعد دعا چا منگا تو ساں اٹھ کھلو گا تے میں بیٹھا میرا پیر درہ خراب مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت آسیو چھوڑ دو سب ماسی گلا پھر تھام لو مل کے سب دامن مصطفیٰ پھر پڑھو رب کی رحمت لا مصطفیٰ جانے ختم شریف وہ سو آ ختم شریف ہون لگا ہے ختم شریف ہون لگا ہے تین بار کل شریف ایک بار الحمد شریف بن جب بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سنیا کلام و تام قبول فرما اللہ غلطی کوتاہی معاف فرما اللہ سراپا خطا ہے نبی سرور دے صدقے معافی عطا اللہ سونے صدیق دی جیڑی نیکی پسند ہی ہوندا صدقہ مولا اساں نو ہر جرم و خطا تو محفوظ رکھ اللہ ساڈے پچھلے بخش دے اگوں پناہ دے اللہ سونے حبیب دے صدیق اکبر دا صدقہ مولا مسلمانا مومنا مسلمانا دو تے خاص فضل و کرم فرما نظام مصطفیٰ عطا فرما دشمنان اسلام نو تباہ فرما صدیق دی صداقت اے ہو جی وخا جو دنیا دو تے اے جھوٹی تعلیم قانون لانتی سب برباد ہو جاواں پھر تو مولا سچ دا پوری کائنات دو تے غلبہ فرما مولا عطا اسراف کا سوزے دروں کا شریک سو زمرہ لا یحزنوں کا خرد کی گتھیاں سلجھا چپکا میں میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر ہمیں صاحب جنوں کر آباد تشاد رکھ توفنا مسلمین والحقنا بالصالح نفس و شیطان دے ہر شر تو بچا اللہ ہر شر تو بچا صلی اللہ تعالی علی حبیب اللہ دی بے